سورت جاسیہ مکی سورت سے سورت جاسیہ مکی سورت سے ہاں دیتا سورت الشریعہ وہی سو توئی سورت الشریعت ہاں جو شریعت والا سورت ہو اور دغرنگے دیتا سورت دہر ابن عاشور تفسیر دے المحرر الوجیز باقی کی ورت سورت دہر چکم دے اگے مرتبہ لے دے کہ دیک رست راضی و ما یہلکنا الا الدہر مشرکان وئی کہ منگا نہ تباقی مگر دہر متباقی نو پدی وجہ تے سورت دہر وئی خجی ددی دعوہ صدا دعوت دی صورت دا الامر بی اتباع الشرعی والنهی عن اتباع الهوا اور اب اسی پا اتلسم آیات کی دا دعوی راضی تا سیو گو رہی اتلسم آیات کی سنگ راضی ثم جعلنا کا نبیات منگا اولی گلی علی شریعت من الامر پا شریعت سرا پا واضح من الامر دا امر دا دیننا ستا دین خکار دین دے فاتبعها ولا تتبع احواء الذین لا يعلمون دا بی علم جاہل خلق کو دپائشہ کو تابیداری مکہ وہ شریعت تابیداری وکا دا با ذکر کئی ارکل چی اس دا دغلی دا دی دعوت صورت دا غشوا نو بیا دا غیل پارا مبدا دا شریح و توحید دکنا شریعت دا چا بمانی دا یو اللہ ذکر چیغا واحد لا شریف تے نو توحید بانی با بیا دلائل ذکر کئی خودی دلائل و عقلی و نق وحی و تبا پا دی صورت کے آیات ہوئی کلب دا قرآن یا تلو تا آیات ہوئی کلبا دلائل و عقلیو تا آیات وی دا دوال آیاتونو چرا جمع کئی دا شریعت دا پار دا کئی چه شریعت بانی تا عملو کا عقل منی وحی منی اسما دا اللہ تعالی با ذکر کئی آغا با پینزوی او اتا عقلی دلائل با فکر ذکر کئی دا با صورت دعوی پر طریقہ ثابتی ترتیب دا صورت بسنگی نو صورت کے دو باب دی اولانے باب تر دو اشتم آیات پوری دی اولانی باب کی اول ترغیب القرآن دے ہاں دا توئی چراش شریعت و منا شریعت دس شی نو دا قرآن دے کنا تو گرا دا سمرا بہترین کتاب دے دا غین پس چی ترغیب القرآن ور کی اگی تب آیات وحی وئی نو پ دویم آیات کیو بیا او دی تو مختلف نہونا ور کی کلا بوتا کتاب وئی کلا بوتا آیات وئی کلا بوتا بصائر وئی کلا بوتا ہدا وئی کلا بوتا رحمت وئی دا بر ازی دا خو بیا ذکر کو بیا دا غین پس وتا دارک عقلی آیات نو شروع کی دریم آیات نو شروع کی إن في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار ذا دري دلائل ذكر كي ذري دلائل نفس با بيا وحي دلائل تراث تلك آيات الله وراش قرآن مقورا قرآن آيات الله دي دغم دتا ذكر كي بيا داغي نفس با زجر وركي اغا چاتا چه آغيس كي اعراض دا قرآن نكي ويل لكل أفاك نسيم يسمع آیات اللہ و اذا علم من آیاتنا نو غیت بزجر ور کی بیا بہت رست تخویف ور کی چہ ور کی نو بیا قران طرف تہ شریعت طرف تہ ترغیب دے فار قران طرف تہ ترغیب ور کی ہا ذا خودن د قانون کتاب دادے ہدایت دادے چہ دار تہ ذکر کی ناغی نہ پس بیا پر دلائل و عقلی و بان شروع کی ہا نو دلائل عقلی و بیا د تہ ذکر کی اغا بھئی اللہ اللہ سخر لکم البحر و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض نو چی اغا ذکر کی نو داغین روز تو با عدب و خی مومنانو تا پسوار لسم آیات کی بیا با تخویف ور کی و بشارت مختصر پفیندل لسم آیات کی داغین روز تو با تغویی چی ما بنی اسرائیل تم داغا شانت شریعت ور کردو خواغی پا که اختلاف اکر لانجی داغی کتاب پری خودو نو داغی و جنبیا اغا اوغا داغی بغاوتو دا اتلسم آیات بیا دعوت تکراری پنلسم او شلم آیات کی بیا ذکر کئی بیا چکم دینو ذکر کئی دغا تخویف و بشارت خو بیا مختصر ذکر کئی چه ذکری کی نو بیا هاگا بسائر للناس و راش قرآن و منی شریعت و منی شریعت طرف تا بیا ترغیب ور کئی داغی نو روز تو پا یه ویشتم آیات کی ام حسب اللذین ات طرف سیعات تیسو کوئی ملک شریعت منیو که نمانی یو برا بر خبر اللہ اللہ داغی تسویه نسی کئی چه نا نا دا دوار تزمکی و دا اسمان فرق دی خواه داغی پوری بدغا سی داغا رکو پوری بدغا رنبی بابی خواه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اول ترغيب للكتاب تنزيل الكتاب دا منزل كتاب ده من الله طرف الله تعالى العزيز تدور ورده والحكيم حكمتون والا ذات ده ان في السماوات والارض والدلائل عقلية شراش عود الله دا منزل كتاب منا زكا توقر ان في السماوات يقينا فاسمانونوك والارض فزنوك لآيات خامخات دلائل لتوحيد دين المؤمنين بار المؤمنان وفي خلقكم خاف فاعطينا فوقي في نفسي وغورا وفي خلقكم او كفيدا استاسكي وما يبث من دابتن او فاغا كي جل الله تعالى قري من دابتن هر قسم زنده سر ايات دلائل التوحيد دي لقوم من دبار لا قوم يوقنون چغي يقين لري ددي طول كه دلائل پراته دي وقت لا في الليل فدغنه پويږي رات پتيارا ورنا کو پويږي وقت لا في الليل او في اختلاف د شپو کې و النهار او في اختلاف د ورځو کې وما انزل الله من السماء من رزق او اغترا کو دي الله تعالى دبرنا من رزق كم رزق ها کدا ایوان نے کوئی گراش د خپل خوراک نو اخلا فاحیا به الارض رزق نہ مراد باران دے مطر تازه کی پاغي باندې زما کا بعد موت ها پس دو چوالینا وتصریف الرياح او پرالی گلو د هوا گانو کی آیات دلائل توحید الله تعالی جو قل قوم فائدہ قوم تور کی یاقلون چا عقل لری تلک آیات الله دلائل عقلی توئی او سرا سے دلائل وحیو باندې مسئلہ ثابت را تلک آیات الله دغ آیات د الله تعالی قران نتلوها عليك بالحق كمون گيل ولو پتا باندې بالحق کي پارا د اظهار د حق ها فبأي حديث نفكم يو كلام باندې بعد الله پس د كلام د الله و آیاته د آیاتن د الله تعالی نه يؤمنون د خلق به ایمان راوړي تکم چیز به ایمان راوړي فبل نه راوړي بس په يوم نه راوړي چې الله په کتاب دي مسلمان نشو دغه رنگ په دغه باندې په درایل د توحید عقلیو باندې مسلمان نشو دا مسلمانی گنه ده سارا ويل لكل افاك اسیم اللہ وی تبایی ده هر یو افاکن دروغ جن لرا اسیم انچه دیر گنانگار ده یو کذابی یو افاکی کذاب خو نفس دروغ جن توی افاک پخپلو دروغ سر خلق بلی خواتا علی ده حقنا یسمعو آیات اللہ سنگ افاک و اسیم ده او دی آیات ند اللہ زجر ده تطلا علیه تلوست لکی گی پدبان ده سم یسر رو نو بیاده کلکشی پا مخالفت داغی که مستکبرن لوی کون که که اللم یسمع معها گویا کی ددا اورید دین نو د سارا بالکل پروا نه کوي په قران پایاتونو باندې فبشرون الله وی زیر ورکا بعذاب علیم فغه عذاب دردون کی سره دتا و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هدوا او کله چې دې پوه شي من آیاتنا د آیاتونو زمونږه نه شیئا فسسیز باندې نو اتخذها او جوړ کیږي لره هدوان ټوکې څنګه دې پوه شي دا مطلب دی چې کله دې پوه شي کنه چې دا د الله طرف ندی دا الله طرف ندی خط کوی چې نو ټوکه تاسو شروع کی یا دار چې کله دې و اذا علما من آیاتنا کله چې دې په بعض آیاتونو زمون باندې کوی چې په دې کې خدما په عقیده رد دې نو فقیر باندې شو کی استخذها هو دواغه پورې ټوکه شروع کی دا کارو کی ها ټوکه دغه دې په باطل او تعویلات سره واړی پوه شو کنه دې دا یو ټوکه مشرک کوي مشرک خو صفاوی لري دا ته دا خبرې ماته کې او دا دغه چې کوم وی دا ظاهری مرتد نو دا سره دې دا کارو کی دې تعویلات شروع کی دې دا مطلب نه دی اولئک لهم عذاب مهین الله تعالی وی دا کسان چری لهم خاص دوی د پاره عذاب مهین عذاب پک اون کې دی می ورائهم جهنم ولان دوی ته بیا جهنم دی ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا او لری بن کې دوی نه ما هغه مالنا کسبوا چې دوی کوم ګټلې دي شیئا هیڅ قسم عذاب ولا متخذوا او نه بل لري کې دوی نه هغه کسان اتخذوا کې دوی جوړ کړی دي من دون الله غیر د الله نه اولیاء دوستان اولیاء کارسازان کار چلون کی نبولا غمدد ور کی ولهم عذاب عظیم او دوی ده پارا عذاب لوی ده تخویف ور کرو ده تخویف نفس بیا کل زجر ور کی خو فورن فورن وقت بیا تغور کی چراش ده بچ که دو لار ده دادا هادا بودن ویدا هدایت ده والذین کفروا کسان چه کافران دی بی آیات ربهم پایاتونو در اقفل لهم خاص تاغوی ده پارا بیا تخویف شو عذاب مرز جن علیم عذاب ده پلیتی لو ده و جن پلیتی لو نا دوی لوی پلیتی ها یہ لهم عذاب من رجن دوی پارا عذاب دے من رجن دے پلیتی نا علیم دا عذاب لوی دے عذابون صفات علیم صفات دا عذاب دے اللہ الذی سخر لكم البحر و ذ توی راشا عقل نور چلا و خیر دے پوشوی دا تسلم سخرات تے اوپر کرا کم سیدن بانستا اختیارات چ دی گلت لگ دغه اختیارات کې په چلي کې یالاستا تابع دي نو دغه ځون ته وګوره دا درته چا تابع کړی دي خاص الله غزا ته سخر لكم البحر ته تابع کړی تاسو سمندر لتجري الفلک دې لپاره چې چلیږي بیړۍ فيه په دغه سمندر کې به امرې په حکم د الله تعالی باندې ولتبتغوا او دې لپاره چې تاسو ولټوي من فضله دې فضل د الله نه ولعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض او وګوره تابع کړی می تاسو لپاره اسمان نکلی آتی پزمو کی دی جمیعا تول منہو منه حال كونها من الله فذات حال کے جدا اللہ کی طرف نہیں ہاں در اللہ یا بعد ہوئی اعتقدوا منه دا طول بان عقیدہ ولا رجال اللہ کی طرف نہیں وغل تقدیر دے دا سیدا بل جدا حال کون دے کی جدا طرف دا اللہ نبی ان فی ذالک یقینا فدی تیر شوی کی آیات دلائل دے توحید دا اللہ تعالی علی قوم دے پار دا قوم یہ تفکرون کہ غی فکر کئی کہ فکر دا چاوی ناغه فدی دلائل کس کئی اغه بیا دغو کی اس قل للذین آمنوا اس مومنان تا ادب خی کہ وہ مومن دا کافر نہ مین تا وتر لانجدا خودی کافر سر یو کار کوا خپل حقوق پریگدا اغه او بخا زک پ قیامت کے اللہ تعالی بدلی پورا ور کئی ستا تا پورا بدلہ ملاو شی قل نو وا یاد تا پورا عذاب ملاو شی دشمن دے دے نو دشمن سارے وے ودرے گدا پدی دے پسنا نے مارا گیرون بده قسم نو تے پریگدا تو تا بخا نو کا قل ور تو وال للذین کا سانتا امنو تی مان راوڑ دے یک شروع تے بخا نو کی للذین کا سانتا لا یرجون ایام اللہ کہ ات عقیدن لری دورت دا اللہ ورز دا اللہ عذابون دا اللہ نہ نیریگی قطع دما نکی لا یرجون ایام اللہ لا یبالون نعم اللہ دی پروان کی دا نعمتون دا اللہ تعالی لیجزی قوما نسبوشی لیجزی تور تبخن ہو کی نو اللہ بول پاخیرت کی ردی سزا ور کی لیجزی قوما دید پارت بدلور کی اللہ تعالی اغیو قوم تا بما کانو یک سبون و سبب دی بانا چی دوی کم کسد کرده دا یو مانا شوا چی دی کافر تا اللہ تعالی عذاب پورا ور کی لہذا تی پریک دا او دی مخشری مانا کی فکشاف کی اغوی لیجزی قوما دید پارت پورا ور کی اللہ تعالی بدلا خوشوی بدلا پورا تاست در کیه تا بخانه کرده کنه نو چه بخانه نکرده در دی بدلا بارت ملاوشی نو در خپل بدلی تو بدل که در خپل حق کاثر تو بخان خپل و حقوق کو سر لانجه ما که و لانجه چه که صرف دما بسر کوا او صحابه رضی اول مصداقو علی رضی اللہ تعالی نو کاثر را گیر کو او راوی پر دول پزمک بانی کاثر لگه در لانجه نیتی تکانی پا مخود تکل علی رضی اللہ نو قتل کول پری خودو وی ولی پری خودم وی نا تروس پوری ما تا دا اللہ را پارا وجلی خوچه کل تا دما پا مخ لیار دا چپلی نو دا آغی سر دما غصه دیر زیاده شوا نو بس دیا پا که دما خپل دا غر آغی ماوی چه بس پری گدا دا سی دا خپل حق پری دا بی ما کانو یک سیمون من عمل صالحا اس مختصر بشارت و تخویف اغا توک چه عملو که موافق دا شره فل نفسه فمفید لنفسه نو اغا فائده من ده دا پار دا زان دا دو و من اصا او اغا توک چه بد کارو که فعليها نو و بال دا غی فدی با فدغ نفس بانه ده و ثم الى ربكم بیا رب تاس ترجعو انتاس با واپس کولی چه رب تاو بیا واپس دی نو دا غی تا زان تیار که و لقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب و سالاوی دا شریعت چلی دا یواز ما تاس لند در کرده دا ما مخ قومونو کم ور کرو بنی اسرائیل سمیم ور کرو موسیٰ علیہ السلام قوم تا اگوی تو که بغاوت و اختلاف کرو اگوی می دیتا با کرد نو که تاسو بغاوت و اختلاف کوئی نو لحالا تاسو بس با کم ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب اللہ و یقینا من ور کرو بنی اسرائیل تا کتاب تورات والحکم و پوید دین والنبوت و نبوت و رزقناهم من الطیبات او ور کرد مودو تا پاک مالنا و فضلناهم ور کرد مودو علی العالمین پا خپل زمانه که پخلکو که مداب پتولو خلکو ور کردو و آتیناهم او ور کرد مونگ دویتا بینات واضح احکام من الامر دا امر دا دیننا واضح قوانینو اغا می ور تا ور کردو نو چه اغا می ور کرد فمختلفو نو دوی اختلافو نکو پاغی که الا من بعد ما جاهم العلمو مگر پس داغی نا چراغ دویتا علم بغیم و علم دا وحی راغی بغیم بینهم دا وجه دا بغاوتنا بینهم پمیند دوی که حسد کو بلانجی کو لی بغاوت کو نو دا باغیان انا ربک یقضی بینهم اللہ و یقنن رفتا فیصل اوک پمیند دوی که یوم القیامت فورد دا قیامت که فینا پاغت ریکانو چو دوی پی پاغی کی اختلفون اختلاف کو ان کی ثم جعلنا کالا شریعت من الامر نو دا موسیٰ علیہ السلام نفس بیا مثال در کنو ثم جعلناك نبيام اوغردول تو اوملي غريتو على شريعه من الامر باغ واضحه من الامر ده امر ده ديننا اي ده دين احكامات واضحه واضحه مدرك شريعت مدركو نفتبعها الله ويد دي تابداري كوا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابداري مكو ده خواهشات ده خلق چغين پويگي نو دولاري جوڑي كري يو شريعت تي او كشريعت ني نبيا هوا ده بيا هوا ده خواهش تي باطل شیلی پوشکنا یو شریعت تیغا علم دے او که شریعت نی نو بیا لا یعلمون ولا لاردا بیا د بی علم لاردا نو بس لاری دو تقسیم که بس دغه دو تقسیم دی انهم لن یغنو عنک من الله شیئا یقینا دا دا انهم لن یغنو عنک من الله شیئا یقینا دغه کسان چې راتلی د خواهش تابعداریو کی دغه تا ته ویلی راځه اے ما تر زمون خبر عمره مو سره شا قیامت ته د زیمواری ما الله وی لن یغنو عنک هرگز بلرنی کله تعالی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیئا صبرخه هیڅ عذاب درن نشی لر کوله و ان الظالمین یقینا ظالمان چې دي بعضهم بعض د دنیا اولیاء او بعض ملګری د بعض د دنیا کې په دنیا کې هم څه فائدہ نه درکې دي د کافر ملګری له کته سره تعظیم څه کنا نو تو ډیر مو د غریب چاپلوسیو کې په تعالی کورته نه درکې هغه خپل منځ کې سره تقسیم کړی دي والله ولی المتقین الله تعالی دوست متقیانو دی دا د الله تعالی دوستي متقیانو سره ده او د ته بیا وایې کله هاذا هدن کله ته تنزیل الكتاب کله ته وایې تلک آیات الله نتلو علیک بالحق تم مختلف عبارتونو سره ته کم از کم دی قران تراشه هاذا بصائر للناس دا خودن کی دلائل دی روحانی دلائل دی للناس خلقو تا و هدن او هدایت دی پوی والا دلائل بصیرت او پوی کمالا قران دی و هدن او هدایت دی بل و رحمت رحمت دی لقوم نا قوم د پارا یوقینون چا یقین لری دا د رحمت قانون دا د عذاب قانون دا نه لری کا دا فریق دا دی ویل مړو قوانین دی دام قانون دی هغه قانون دی خوش کنا دام دغه دی مطلب دی قانون تابعداری او دغه قانون تابعداری دا یو برابر دی خو یو خوا شریعت کورٹ ته او بل خوا شې دی شرعی کورٹ ته او بل خوا سپریم کورٹ ته کته دغه ته فیصله وړي او کدی ته فیصله وړي یو خبره دا الله وی ودا یو خبره نه دا ام حسب الذین آیا گمان کیا کسان اجترح السیئات چکری دی دی گناہ کارنا اجترح جرح دا زاننے دی گناہ جرح ہوئے لیکن کی جوڑا ولو تا ہاں کسب اگا کسب چی تیر جوڑ کے نو چی اگا دوی دی زاننے دی گناہ جوڑ کردے دی گناہ یا ترتیب قانون جو کردے انا جعلهم چی آیا او بگردو منگ دوی کاللذین آمنو پشاندہ کسان چی ایمان راوڑ دے وعمل الصالحات او عمل کرے موافق دے شرے دا دوار یو برابر دی نلی برابر نو چی نلی برابر قانون نلی برابر سوا ام محیاهم و ماتهم چی برابر چی جوان ددوی و مرگ ددوی دازن برابر ام اللہ وی سا اما یحکمون بد دیغا چی دوی کمی پیسا لے کئی کم حکمون کئی خدا غلط خبر دا تر دی پوری یوشتم آیات پوری دا ولن بابو او پا دی که در تووی چی راشا ہو دا اللہ قانون قانون دے نور قوانین قوانین ندی دا اللہ قانون سلے تنزیل الكتاب یو خو منزل کتاب دے وزعین دے من اللہ دا اللہ دا طرف ندے انسانان دا طرف ندے العزیز دا زورور ذات کتاب دے ویمانا الحکیم حکمتون والا ذات دے دا علم قانونم دارے دا پوئی قانونم دارے بیائی در تووی دا آیات اللہ لنکلوا علیک بالحق دا دا حق و دا حق دا اظہار دا پار را غدگی نو حق قانون دارے بیائی در تووی الهذا هدن هدایت دارے ولک داومنا بیائی در تووی ثم جعلناک على شریعت من الامر آسان ساده غیر پیچیدہ شوی قوانین ندی غیر پیچیدہ شوی قوانین دادی اگر نو پیچیدہ قوانین پریدا پوش کنا بیا تو وی داد علم لا لا ولا تتبع هوا الذين لا يعلمون نو بیا تو وی هاذا بصائر پوهنا پدی کدا و هدن هدایت پدی کدا رحمت پدی کدا داد اعتدال او عدل والا قانون دادی دا پر دو مر تاکیدات سره صدا او آیات الله پک دولس آیات آیات دا تو وی کنا دولس پیری پدی صورت کی راضی خدا بار بار ذکر کئ دار دین پارا او اخلی درائل خفزان تا ذکر کرن تردیب بوری خو یو باب برابر شو.